जय जगदीश हरे माधव मुकुंद हरे मधुरे मधुरे रंग झरे झराई अमृत हस्त नीलाचल धामे जगन्नाथ नामे सभीको करु जबस मधुरे मधुरे रंग झरे झराई अमृत हस्त नीलाचल धामे जगन्नाथ नामे सभीको करु जबस जगह।